Convidada es Cristina Corral Soilán, una periodista, profesora, licenciada en hispánicas y en filología inglesa, que te han publicado varios libros de poesía, por ejemplo, Anchos de Pedra, Ficar, también libros de dedicados a infancia y juvenis, como por ejemplo Ferretín y o seu Cadelo Lambón. Ferretín Ferretón y o seu Cadelo Lambón. Pero hoy no la chamamos, no queremos hablar con ella por culpa, perdón, por culpa de sus publicaciones. Ya o faremos en otra ocasión. Lo que sí queremos hablar con ella es una cosa importantísima que vimos de celebrar. Queremos además felicitarla por ese trabajo que está haciendo. Damos ya buenas tardes. Chamámosla, grabamos o seguinte. Oín que unha rapaza fixe unhas galletas, e leu unhas a un hospital, e non sei quen fixe un poema, e algo tiña tú que ver con eso, me parece. Sí, algo así, ¿no? As de Lugo, que somos así e non paramos. Vou a subir isto un pouco, porque senón vexote mal. Mira, eu son de Lugo e hai unha rapaza que estudiamos no mesmo colexio, fíjate o que a vida, pero non nos coñecíamos moito. Entonces, polo medio de outra compañeira, que él así que vive en Lugo, pois díxome, oye, Gala, está buscando a alguén que lle escriba un texto para facer aí un proxecto cos hospitais de toda Galicia. Bueno, de toda Galicia non, íbamos a empezar polo de Lugo e polo de Coruña, porque la tiña unha amiga no Chuac, sabes, no de Coruña. E como somos así medio atravesadas, cando empezamos polo de Lugo e vimos que o de Coruña tamén funcionaba, pois dixemos, ala, pa diante, veña, a ver si temos contactos de algún máis. Entonces fomos conseguindo, como un son profe e viví en moitos sitios e teño a fortuna de ser moi faladora e ter moitos amigos, a raíz de eso, pois fun buscando contactos nos hospitales que coñecía para poder chegar a outros. E xunto con Aurora, que é a rapaza que ilustra os meus contos, e un ilustrador amigo de Gala, a rapaza que fai as galletas, pois metimos todo no pack e ala, pa diante, e metemos, e chegamos a todos. O sea, os nosos ointes non saben quizás de do que estamos a falar. Estamos a falar de que, bueno, en un momento determinado de tanta abundancia de personas que tiñan que ser atendidas nos hospitais, alguén ocurriu, se dixeches un nome dunha Gala, Gala que fai galletas. Sí, a ver, Gala está montando un obradoiro de repostería. Ela fai, aparte de galletas, fai todo tipo de productos de repostería, en especial está especializada en en persoas que teñen problemas pues, co gluten, coas alerxias, o ovo, o leite. Entonces fai repostería de todo tipo, pero tamén repostería alternativa. Ela estuvo enferma, non co COVID, foi con outra infección respiratoria, pero, bueno, sentiuse un pouco no deber de devolver todo o que lle ofreceron cando foi ao hospital. Estuvo na casa, en cuarentena, pero cando estuvo no hospital pasou moi mal. Entonces o que fixo foi pensar en algo para poder agradecer sin chegar a estar ali, sabes, sin estar no hospital, pero algo desde a casa, facerlle chegar, pois eso, cando no cambio de turno teñen que tomar algo, entonces pensou varias opcións, as tartas eran un rollo, porque claro, co epiposto e ter que cambiar cousas, entonces galletas, os petiscos é algo moi cómodo para, primeiro, para transportar e que cheguen, e segundo, para que eles, bueno, pues de alguna manera se sientan reconfortados. Entonces fuxemos ya de nome kit para alimentar el alma, porque non solo leva galletas, tamén leva unos acrósticos, unos poemas. Pois pues para decir esto que, o que están facendo por nós, o importante es que son as persoas, cando tú non podes estar, pois pues, o importante é ter unha man amiga, un sitio no que hai alguén que queres e que está maliño. Muy ben. Bueno, pues felicitacións, porque teño entendido porque teño entendido que foi un exitazo e ademais hasta se fixeron eco nas comunicacións, nos medios de comunicación galego. Eu fíjate, hasta chegou a Cataluña. Bueno, nos enterámonos porque claro, estamos na comunicación e bueno, pois pues, chegannos tamén esas noticias. E en realidade pois, bueno, hai que parabenizarse con eso, porque non somente vos, senón tamén a outras moitas persoas tamén están intentando axudarlle ou por lo menos facerlle ver a eses grandes profesionais que non están sós, que son máis importantes cos xogadores de fútbol, por exemplo. Hombre, sobre todo que os xogadores de fútbol, para que nos vamos a engañar. Bueno, sí, moita xente está se dando conta que precisamente agora están se dando conta de que son máis importantes eles que non os xogadores de fútbol. Bueno, pues sí. Entonces, o pack consistía en galletas acompañados dun acróstico, como te dices, que tamén levaba un dibuxo, non? Unha ilustración. Sí, a ver, nos nun principio, cando Gala empezou todo isto, xa tiña a un ilustrador amigo, a Jun Inclán, que fai ilustración habitualmente. Entonces vai acompañado, porque todo isto foi durante 3 semanas, cada semana fixamos un envío. Entonces en cada envío era unha caixa con galletas para todas as plantas que traballaron co tema COVID. Era unha ilustración alusiva a este momento na que aparecía representado o gremio clínico, digamos, máis a sociedade en xeral, un xeito de agradecer. Despois iba acompañada esa caixa as instruccións dun xogo poético. que era un acróstico desordenado, coas palabras desordenadas, coas frases desordenadas, cada unha desas frases que incluíamos no xogo era como un puzzle. Si ordenabas esa frase, obtiñas unha mensaxe. Pola súa banda, cada unha desas frases de xeito individual, si cada un levaba unha frase para casa, tamén tiña un sentido. Si axuntaban a primeira letra de cada verso, contiña un mensaxe. Entón, tamén é unha metáfora sobre o traballo en equipo. É dicir, que tú, si chegas ao hospital ou nos na sociedade, si traballamos de xeito individual, é certo que conseguimos que acadamos cousas individuales, pero si nos unimos todos, inda podemos conseguir algo máis, non? Era como unha especie de alegoría da vida. Precioso. A alegoría deste traballo que levan a cabo. Precioso, fermoso. Bueno, que che parece si mandas un deses, colgámoslo na nosa páxina, colgámoslo tamén na radio, polo menos a modo de ilustración para que a xente, a xente non, as persoas, se den conta de que existe. Hai moita, pero persoas moi poucas. Dicía miña avó, non é por ofender, pero dicía miña avó, non lle chames xente, chámalle persoas, porque a xente son piollos. É verdad, e canta razón tiña, porque xente calquera. Nos nacemos xente, pero hasta que nos transformamos en persona, a cousa... Sí, sí, eso me dicía ela. Bueno, pois pues, aprendín eso, pero como yo algún podese dar por ofendido, pero a verdade é que eso, o que interesa é as persoas son as que máis nos dan moitísimo que falar e moitísimo que aprender, non? Bueno, pois... Vou lo mandar para que vexedes tamén o bonito traballo, porque claro, todo isto non tería sentido se non fose unha envoltura, somos moi visuales, claro. Se non fose unha envoltura bonita. Entonces Aurora Cascudo, que é a diseñadora, a ilustradora que fixo todo este pack poético realidade, fixo tamén un traballo moi, moi espectacular, porque... A parte da atracción das letras, tamén está a atracción da imaxe. Entonces todo era un conxunto chulísimo. E ao longo de 3 semanas, claro, con todos estes packs e todas estas cartas xogo, pois facías un poema que se titulaba Sodes máis que. Precioso, a verdade é que volvo a repetir os meus parabéns, Jordi, de todo o menos equipo. Gracias en nome de todo o equipo, que somos un equipo. Nós tamén, por eso te digo que nome de todo o noso equipo. Bueno, falando de outras cousas que son interesantes con respecto a que ti, como dixeches aí un momentiño, eres mestra, pois tamén te dedicas aos cativos, aos rapaces, yo seguro que tens moitísimas experiencias con eles. Que cousas vos acudiron aproveitando o Día das Letras Galegas que tuveron que ser confinadas? Perdona, que cousas? Non escoitei o principio. Que cousas tivestes como especial no Día das Letras Galegas o Día das 7 de Maio que tiveron que ser confinadas, esquecidas casi de presencia? A verdade é que este ano foi estrano porque... realmente os que vivimos na escola, eu neste caso son profesora de instituto, claro, o noso día a día é super, super activo, porque todas as datas interesantes se celebran a lo grande, digamos, non? Porque sí, temos sempre o noso arredor, xente nova, xente que acepta as nosas toleadas, os nosos ritmos, todo. Mira, fíxate, nos xusto o viernes que empezou o confinamento, estábamos ensaiando co alumnado para celebrar o Festival de Rosalía. O este ano estou dando clase en Cambados e entonces celebrase sempre un festival rosaliano, digamos, polo Día de Rosalía. Tuvemoslo que adiar por unha serie de consecuencias e adiado quedou para sempre, claro. Porque do día adiado tamén o tuvemos que adiar porque foi cando nos confinaron, ¿no? Entonces estábamos preparando un festival con todo o instituto onde cada unha preparaba coa súa clase algo relacionado con Rosalía. Nos íamos facer unha performance sobre a negra sombra. Eu personalmente iba a facer eso con meu alumnado, porque este ano tamén do inglés. Entonces íbamos a cantar a negra sombra en inglés. Bilingüe. Pero bueno, ahí quedou. E despois das letras galegas, pues nada, tampouco podemos facer porque xa estábamos confinados. Na página da biblioteca sí que colgamos actividades, un documental para traballar con eles desde a casa. Eu tamén dou educación para adultos este ano, e entón traballamos a través de... Si, sí, este ano dou moitas cousas. Este ano dou FP, a ESA, educación para adultos, dou 4 asignaturas, o sea, sociales, inglés, galego e a miña que é lingua española. Así que, como ves, habitualmente temos moito traballo, pero este ano tocou facer todo en desde a casa. Entonces, bueno, vimos así algún documental, fixemos algún texto, pero claro, a ver, a teledocencia é o que é. Quero dicir, non podes comparar un festival presencial con traballar unos textos co alumnado. O traballo telemático, aparte de que pode que tenga súas dificultades, non? Súas dificultades, por exemplo, de comunicación, a veces non tes cobertura suficiente, outras veces os rapaces non teñen elementos adiados para poder facelo. Sobre todo no rural. Claro, claro. E entón, pues claro, eso ocupa demasiado tempo e ao mesmo tempo resulta que dache máis traballo co que podías facer presencialmente, non? Sí, además é que además coincidiron moitas cousas, por eso, o Festival de Rosalías, Letras Galegas, que este ano están dedicadas a Carballo Calero, o Día do Libro, que tamén coincidiu o Día do Libro, claro, para a sección literaria da escola, pois a verdade que foi complicado, pero bueno, eu personalmente nunca deixo de celebrarlo, sempre fago algo. Este ano contribuímos a unha proposta moi bonita que se fixo aquí en Pontevedra, a Librería Paz, que sí, como templo da literatura aquí na, xunto con outras, como Seijas, bueno, en este caso puxo en marcha unha iniciativa moi bonita, que eran saquetas para regalar, facíamos preencargos, e o día do desconfinamento, pois a xente podía ir a buscar esas saquetas que tiñan un libro, e podías pedir outra cousa, pois un viño da terra, un vermú, entonces, bueno, o que fixemos foi, pues, eu, por exemplo, agasallei algúns amigos con libros e con algún petisco, alguna bebida, algo da terra. Aquí xa sabes que somos de ler somos, pero de comer e de beber tamén. É un complemento. Efectivamente, todo hedonismo, todo placer, es pro corpo e pro alma. Exactamente, sí, señora. Bueno, que este primeiro contacto para min serviu-me de moitísimo aprendizaxe contigo, e ao mesmo tempo, pois, este contacto, pois, sirvenos para que os nosos ointes saiban dese traballo que estades a facer todos os grandes ensinantes e algúns que se dedican algo máis que a ensinar, que, por exemplo, escribir e ao mesmo tempo tamén crear poesía, non? Bueno, agradezo-te moitísimo, e non te quero incomodar máis. Hasta no, aquí... No, sí, un placer. Mira, xa é un placer falar en xeral, que sabes que eu son falangueira, é un placer falar cos medios de comunicación de aquí, pero os medios de comunicación que van máis aló, todavía máis placer, porque así todo o mundo conoce o que estamos facendo nesta esquiniña do mundo, de esquina a esquina vamos, e eu teño lle moito agarimo tamén a esa terra, porque teño moitos amigos catalás, algúns que viven aí, e creo que un dos meus mellores profesores do mundo mundial, que desgraciadamente faleceu hai uns anos, Joan Sabaté, creo que compartín as millores horas da miña vida e aprendín tantas cousas del, co cual teño moi bons recordos. Traballei tamén, porque eu son xornalista, traballei moito con Cataluña, traballei en Europa Press, e traballábamos moito coa xencia de aí, así que eu son unha absoluta enamorada desa terra tamén, así que o placer é meu contactar con galegos nesa banda da península. Agradezo moitísimo. Eu, lembrando precisamente, tamén recibín clases de Sabaté, dicía el, a min gustame que me digan mestre, é dicir, gustaballe que lle dixeran maestro, non profesor. Era unha persona extraordinariamente, claro, sí, a verdade é que él era unha persona extraordinariamente comunicadora, fantástica, ¿no? E hasta aquí o programa de hoxe, queridos ointes. Sempre en Galicia, despedirse de todos vosotros ata a vindeira semana. Bocadiño de música, que se sean felices. Non deixen de sintonizarnos. Próximo sábado volveré. tua, oh malhão, malhão, que vida é a tua, e como é de beber outro rintintim, passear na rua, como é de beber outro rintintim, passear na rua. As maias, oh malhão, malhão, quem te deu as maias? Foi caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. Foi caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas feias. As botas, oh malhão, malhão, quem te deu as botas? Foi caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas. Foi caixeirinho, outro rintintim, tinha as pernas tortas.